Lelakone Poro Rasul bab 7. Imam Agung tumuli ngandika, "Apa iya bener mangkono?" Wangsulane Stefanus, "Para sederek saha para bapa, sumangga sami kersa midhangetaken. Allah ingkang maha mulya sampun ngatingal dhateng leluhur kita Abraham nalika tasih wonten ing Mesopotamia, saderengipun dedalem wonten ing Haran." Saha ngandikani mekaten, "Sira lunga saka ing tanahira lan saka ing sanak saduluriro, sarta menyango ing tanah kang bakal suntedahake marang sira. Panjenenganipun lajeng jengkar saking tanahipun tiang Kasdim saha dedalem wonten ing Haran. Saksedanipun ingkang rama lajeng kadhawuhan dening Allah pindah saking ngriku dhateng tanah ngriki. Engkang sami panjenengan dalemi sak menika. Wonten ing ngriku Allah mboten maringi warisan dhateng panjenenganipun. Siti sapecak kemawon mboten. Nanging paring prajanji badhe maringaken tanah menika dados kagunganipun turun tumurun. Sanadyan kala samanten dereng peputra. Soho Allah nunten ngandika, bilih tedhak turunipun badhe dados tiyang neneka wonten ing nagari Monco, menapa malih badhe kadadosaken budak sarta dipun aniaya laminipun kawan ratus taun. Nanging bangsa kang bakal dikawulani iku makaten pangandikanipun Allah bakal sunukum, lan sakwuse iku bakal padha metu saka kono, uwen bakal ngabekti marang ingsun ana ing panggonan kene." Allah lajeng maringi prajanjian tetak dhateng panjenenganipun sarta makaten anggenipun Abraham peputra Iskak ingkang nunten dipun supiti ing wolong dintenipun. Dene Iskak nurunaken Yakub, tuwin Yakub nurunaken bapa leluhur kita Taler 12. Margi saking drengkinipun para bapa leluhur kita wau lajeng nyade Yusuf dhateng tanah Mesir. Nanging Allah nunggil kalian panjenenganipun sarta dipun luwari saking sakataing sangsaranipun saha kaparingan sih rahmat tuwin kawicaksanan. Nalika wonten ing ngarsanipun Firaun raja ing Mesir, lajeng kawisuda dening Firaun dados tiyang ingkang ngasta pangwaos tumrap ing tanah Mesir tuwin tumrap kedhatonipun sadaya. Ing saindenging tanah Mesir lan ing tanah Kanaan lajeng kadatengan paceklik saha kasisan ageng, ngantos leluhur kita mboten saged angsal tedha. Nanging sareng Yakub midanget bilih ing tanah Mesir wonten gandum, lajeng utusan para leluhur kita mriko menika ingkang kapisan. Sareng lampahipun ingkang kaping kalih, Yusuf waleh dateng para sadherekipun. Sak temah asal usilipun Yusuf lajeng kauningan dening Firaun. Yusuf lajeng utusan mapak Yakub, ramanipun saha sadaya sanak sadherekipun. Cacah jiwa wonten 70 gangsal. Yakub lajeng tindak dhateng Mesir, wasana sedha wonten ing ngriku dalah para leluhur kita. Layonipun sami kabekta dhateng Sikem, kasareaken wonten ing pasarean ingkang sampun dipun pundhut dening Abraham sarana arta perak saking para putranipun Hemor ing Sikem. Nanging saya celak kalampahaning prajanji ingkang dipun paringaken dening Allah dhateng Abraham, bangsa wau saya mindhak kathah wonten ing Mesir. Ngantos wonten raja sanes ingkang ngasta peperintahan ing tanah Mesir ingkang boten ngertos bab Yusuf. Raja menika nindakaken paikan dhateng bangsa kita. Para leluhur kita dipun sia-sia saha dipun purih mbucali bayi-bayinipun supados sami pejah. Kala samanten menika Musa miyos, panjenenganipun sae ing ngarsanipun Allah. Lajeng kagulawentah wonten ing dalemipun ingkang rama 3 wulan laminipun. Lajeng kabucal nanging tumunten kapupu dening putra-putrinipun Firaun ingkang gulawentah kados putranipun piyambak. Musa nuntun kawulang ing bab kasagedanipun tiyang Mesir sadaya. Satemah lajeng kadunungan kawibawan ing wicara saha pandamel. Sareng sampun yuswa 12 taun, panjenenganipun kagungan karsa badhe nuweni para kadangipun inggih menika tiyang Israel. nalika menika panjenenganipun pirsa tiyang dipun aniaya dening tiyang Mesir. Nuntun dipun pitulungi saha dipun belani, tiyang Mesir wau dipun pejai. Pangintenipun para kadangipun badhe mangertos bilih panjenenganipun dipun agem dening Allah luari para kadangipun wau sadaya. Nanging sami boten mangertos. Enjengipun panjenenganipun rawuh malih. Kapinujon wonten tiyang Israel kalih ingkang sawek kerengan. Tumuntun budidaya badhe ngrukunaken. Pangandikanipun. Para sedulur, kowe iku rak padha sadulur. Ya gene kok padha siya siniya. Nanging tiyang ingkang nganiaya dateng kancanipun menika lajeng mabeni Musa. Aturipun. Sinten ingkang ngangkat panjenengan dados pangageng saha hakim kula? Menapa panjenengan kagungan karsa badhe mejahi kula? Kados dene anggen panjenengan mejahi tiyang Mesir kala wingi menika. Sareng midanget atur mekaten menika, Musa lajeng ngungsi saha dados tiyang neneka wonten ing tanah Midian. Wonten ing ngriku peputra kakung kalih. Sareng sampun kawan dosa taun, lajeng wonten malaikat ingkang ngatingal dateng panjenenganipun wonten ing ora-ora samun ing Redi Sinai. Wonten ing latu murup ing grumbul eri. Musa gumun mirsani tetinggalan menika, saha sareng nyelak badhe niti preksa. Nunten midanget swanten ing pangeran makaten. Ingsun iki alai leluhuriro, alai Abraham, Iskak lan Yakub. Musa satemah gumeter saha ajrih mirsani. Lajeng dipun ngandikani dening pangeran. Copoten trumpai sikiliro, amarga panggonan kang sira idak iku lemah kang suci. Ingsun wis nggatosake kalawan temenan marang kasangsaraning umat ingsun kang ana ing tanah Mesir. Sarta wis miyarsake pasambate. Tuwin ingsun wis tumedhak bakal ngluwari. Mulane mreneo, sira bakal sunutus menyang tanah Mesir. Musa ingkang sampun dipun tampik dening tiang-tiang wau sarana pangucapipun. Sinten ingkang ngangkat panjenengan dados pangageng saha hakim? Inggih Musa menika ingkang kautus dening Allah dados pangageng sarta juru pangluar. Lumantar malaikat ingkang sampun ngatingal dateng panjenenganipun wonten ing grumbul eri. Inggih panjenenganipun menika ingkang ngirit medal tiang-tiang wau sarana nindakaken mukjizat-mukjizat tuwin pratondo-pratondo wonten ing tanah Mesir. Wonten ing seganten abrit, tuwin wonten ing ora-ora samun. Ngantos kawan dosa taun dangunipun. Inggih Musa menika ingkang ngandika dateng tiang-tiang Israel. Allah bakal ngangkat nabi kaya aku iki kanggo kowe. Saka ing antarane para sedulurmu. Inggih Musa menika ingkang dados pantawis wonten ing salebeting pasamuan ing ora-ora samun. Ing antawisipun malaikat ingkang medharaken pangandika dateng panjenenganipun wonten Redi Sinai kalian luhur kita. Saha inggih panjenenganipun ingkang tampi pangandika-pangandika ingkang gesang supados kaparingaken dateng kula lan panjenengan sedaya. Nanging leluhur kita boten sami mbangun turut dateng panjenenganipun, malah dipun tampik. Ing sak lebeting manah sami kepengin wangsul dateng tanah Mesir. Dateng Harun aturipun tetiang menika mekaten. Kula sedaya panjenengan damelaken sesembahan sawetawis. Ingkang badhe ngirit lampah kula. Amargi Musa ingkang sampun nuntun kula sedaya medal saking tanah Mesir. Kula sami mboten sumerep kados pundi kawontenanipun. Kala semanten lajeng sami damel reca pedhet. Sarta brahala menika nuntun dipun sajeni. Saha lajeng sami sukan-sukan tumrap menapa ingkang dipun damel piyambak menika. Allah lajeng mengkeraken tiang-tiang wau. Sami dipun ujo anggenipun sami nyembah dateng wadya balaning langit kados ingkang sampun kaserat wonten ing kitabipun para nabi mekaten. Apa sira tau nyaosake kurban sembelihan lan pisungsung marang ingsun? Sakjrone 40 taun ana ing ora-ora samun, he turune Israel. Ora tau, malah sira padha ngusung kemahe Molok lan lintange dewamu Revan. Reca-reca kang padha sira gawe sarta sira dadekake sesembahan. Mulane sira bakal sun buang nganti tekan ing sabranging tanah Babel. Kemaing paseksi wonten ing satengahing leluhur kita, wonten ing ora-ora samun, ingkang kayoso awet saking dawuhipun Allah dateng Musa. Miturut conto ingkang sampun dipuntingali. Kemah wau tinampen dening leluhur kita, sarta lajeng kabekto lumebet dateng tanah menika kalayan katuntun dening Yosua. Inggih menika nalika tanah menika karebat saking bangsa-bangsa sanes ingkang katundung dening Allah saking sak ngajenging leluhur kita. Makaten ngantos dumugi jamanipun Daud. Daud sampun tampisih rahmat wonten ing ngarsanipun Allah saha nyuwun. Supados dipun parengno bangun padaleman kagem Allahipun Yakub. Nanging Salomo ingkang yoso padaleman kagem Allah. Namung kemawon ingkang maha luhur mboten dedalem ing yasaning tanganipun manungsa. Kados ingkang kapangandikaaken dening nabi mekaten. Langit iku dampar ingsun. Sarta bumi iku anci-anci ing sampeyan ingsun. Padaleman opo kang bakal sira yoso kagem ingsun? Mangkono pangandikaning pangeran. Papan opo kang bakal dadi panggonan palerban ingsun? Opo dudu astane ingsun piyambak kang yoso samubarang iki kabeh? He tiyang ingkang sami ndableg, wangkot ing manah sarta mbudeg, sampeyan tansah sami nglawan Roh Suci. Sami kados leluhur sampeyan. Inggih makaten ugi sampeyan sedaya. Nabi-nabi pundi ingkang mboten dipun aniaya dening leluhur sampeyan. Malah sami mejahi tiang-tiang ingkang langkung rumiyin memeco bab rawuhipun sang kayekten. Ingkang sak menika sampun sampeyan cidrani lan sampeyan sedani. Sampeyan sampun sami tampi angger-anggering toret ingkang dipun paringaken lumantar para malaikat. Nanging sami mboten sampeyan tetepi. Bareng para warganing pradoto agomo mireng iku mau kabeh, podo rumaos katuwek penggalie, sarto dadi podo kerot-kerot, gregeten marang Stefanus. Nanging Stefanus kapenuan ing Roh Suci, tumengo ing langit, banjur pirso kamulyaning Allah lan Yesus jumeneng ing tengening Allah, nuli ngendiko. Sanyoto! Aku weruh langit mengo, lan putraning manungso, jumeneng ing tengene Allah. Wong-wong nuli podo bengok-bengok, ngebyuk marang Stefanus, kambi nutupi kupingi. Banjur diglandang menyang sanjabaning kuto, lan dibenturi watu. Poro seksi podo cucul jubah, ono ing ngarepe wong anom, kang jenenge Saulus. Stefanus sajrone dibenturi watu mau, ndedonga, unjuke. Duh, Gusti Yesus, mugi karso, nampeni roh kawulo. Kalawan jengkeng, nuli nyuanten suro. Duh, Gusti, dosa menika, mugi sampun paduka tempahaken dateng tiang-tiang menika. Sawuse munjuk mangkono iku, banjur sedo.